كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا دريس صفتنا الله جل جلاله دا متقن بيانكو متقن زان ساتن كلا نافرماني. دا الذين أغكسان دي يؤمنون بالغيب يو صفت خوية دادا سي ايمان بالغيب لدي بل صفت داد يقيمون الصلاة المنسكي بل صفت داد ومما رزقناهم ينفقون أغا علاوه تمش بريس بركلي دي لاغسخا دي دا الله جل جلاله درزاد فار مال مصرفي. الذين يؤمنون بالغيب تدي يوما نافرون مروكرا الذين أغا كسان دي دا پرهیزگار خلق یؤمنون چې دی تصدیق کوونکی وي بالغیب پر پټو شیانو بالغیب بما غاب عنهم هغه څه چې له دوی له سترګو پټ وي له سترګو خو هغه شیان د دوی وي پټ لیکن دلائل پر هغو پټو شیانو باندې وي. پرون موږ خبره وکړه چې غیب دوه قسمه ده. یو هغه ده چې ستا له سترګو پټ وي لیکن پر وجود یې دلیل وي لکه الله جل جلاله زموږ له سترګو پټ ده لیکن دلیل ستا باندې چې دغه د کایناتو نظام پر دلیل ده. یو هغه څه شی وي چې ستا له سترګو پټ هم وي خو دلیل هم نه وي پر لکه د یو چا په زړه کې یو خبر ستا له سترګو هم پټه ده پر هغه دلیل هم نشته. دغسې غیب چې د پر هغه باندې علم خاصه د الله جل جلاله ده. نو دلته مراد د اول قسم غیب ده چې له سترګو پټ وي لیکن دلائل لري د وجود. الذین هغه کسان دي یؤمنون چې دوی تصدیق کوونکي وي بالغیب پر پټو شیانو او یا دا معنا د الذین یؤمنون بالغیب دلته یو علمي اصطلاح ده که چیرې د دا بالغیب طالبانو د ملایانو اصطلاح د بیا حرف جر د غیب مجرور ده. دا حرف جر سره له خپله مجروره که چیرې یؤمنونه پورې یې تعلق ورکړي نو بیا هغه معنا ده چې موږ بیان کړه او که چیرې دا بالغیب جار و مجرور سره دلته بل تقدیر وسي حال ولویږي بیا نو یې معنا دا ده چې الذین هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لرونکي وي بالغیب یعنی حال کونهم غائبین چې دوی غائب وي د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې نو ورسته بیا یعنی معنا دا ده یؤمنون غائبین عن المؤمن به دی ایمان لرون کی خودی خو غائبین غائب دی لهغه چیز خطی پر کم شی باندی دی ایمان لری الله جل جلاله دل الله جل جلاله مش غائب یو پتیو نبی علیه الصلاة والسلام هم ندلی دلی قیامت هم ندلی دلی مش غائب یو یعنی مش پتیو لداشیان دا بیا بل مانا که دلی سی او دریمه معنا دا کېدلای شي چې الذین هغه کسان دي یؤمنون چې دی ایمان لرونکي وي بالغیب مراد له غیب دلته قلب ده یعنی بالغیب په زړه سره چې ایمان یې په زړه راوړی په دې کې رد راغی پر منافقینو د منافقینو ایمان چې د ایمان نه بلل کېږي د هغه ایمان په وجه چې منافقینو راوړی ده د هغه ایمان په وجه دوی په متقینو کې نه داخلیږي ولی معتبر هغه ایمان ده چې ایمان په زړه سره وي الذین هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لرونکي وي بالغیب په زړه د زړه ایمان یې راوړی نو دا در سره معناوې د غیب سوي دي او ویقیمون الصلاة بل صفت یې دا ده چې دوی لمونځونه کوي دوم صفت د متقینو دا ده چې لمونځ کوي یعنی مراد د لمانځه څخه ټول هغه عبادات دي چې په بدن سره کېږي خو تعبیر یې په لمانځه وکوي له دې وجه چې لمونځ اصل د عباداتو بدنیوه ده لکه نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دا لمونځ چې ده دا د دین دپاره یوه تنبه ده یوه ستن ده نو که چا دغه ستن ودروله نو د هغه دین به ولاړ وي له ضایع کېدلو له نړېدلو به محفوظ وي او ومن هدمها فقد هدم الدین که چا دغه ستن ونړوله یعنی لمونځ ضایع کړي فقد هدم الدين دي دين ونلاو نو دا د لمانځه اهمیت ته نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی ده ځکه دلته دویم صفت ایمان خو اصل د اساس د ټول دین ده ورستی لمونځ ذکر کوي ځکه لمونځ داسې و عبادت ده چې سړی لمونځ په صحیح طریقې وکړي د دې دین محفوظ ساتل کېږي لکه دا حدیث چې مخکې موږ وویل بل حدیث کې هم راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې لمونځ د مؤمنو د کافر په مابین کې ویش ده یعنی چې لمونځ نه کوي هغه ته په یو طریقې سره کافر ویل شوي دي اگر که دغه کفر کفر عملی ده کفر کله اعتقادی اراده کیږي کله عملی اراده کیږي امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح بخاری کې باب دی باب کفرین دون کفرین بیا یې په دې کې حدیث هغه حدیث نقل کړی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام وویل ولما دوزخ ولیدی په دوزخ کې ډیرې ښځې وي اکثره اکثر اهل د دوزخ چې و هغه ښځې وي چا پوښتنه ځینې وکړه چې بېمه یا رسول الله ولې دا ښځې په دوزخ کې ډېرې وي نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې یکپورنه دوی کفر کوي چا ورته وویل چې د الله پیغمبره یکپورنه بالله په الله سره کفر کوي نبی علیه السلام وویل یا یکپورنه لاشر د خپل خاوند ناشکري کوي نو دا ګوره د خاوند حق پر ښځه باندې شته که چیرې ناشکري وکړي له دې څخه نبی علیه الصلاة والسلام په کفر تعبیر کړی نو کوم شیان چې هغه کفر حقیقي نه وي کفر عملي وي او له هغه څخه تعبیر په کوپر باندې په شریعت کې سوی دا اشاره و اهمیت دا غشی ته چې دا ډیر مهم شی دی. لکه مثلا منځ نبی علیه السلام وایي فرق ده په مابین د مؤمن او کافر کې، یعنی څوک چې لمونځ نه کوي له دې سره دا کوپرې عملي ورته ثابت، نو دې کې د لمانځه اهمیت پیدا سي. نو ځکه یې لمونځ ذکر کوي دلته. او بل آیات کریمه کې راځي الله جل جلاله وایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لمونځ داسې عبادت ته سړی له بدو خبرو له بدو کارو راګرځي. نو که چیرې یو سړی لمونځ په صحیح انداز وکړي نو هغه داسې شو لکه دی چې جامې سی ټولو اوامرو نواهي ولره، ولې دا هر امر پرېښول بد کار ده، له دی لمونځ راګرځي. په هره منها عنه شي چې الله منه کړی دا هغه کول بد کار ده، له دی لمونځ راګرځي. نو ځکه دلته تخصیص ته لمانځه وکړي. ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة او دی لمونځ کوي، دا یې دویم صفت چې لمونځ کوي هغه سړی متقی ده. خو دلته الله جل جلاله تعبیر داسې نه وکوي چې الذین یؤمنون بالغیب ویصلون، چې داسې یې ویلي وای چې هغه خلک چې ایمان پر غیب لري او لمونځ کوي یصلون یې ویلی وای، هغسې یې نه ووایو، بلکې ویقیمون الصلاة چې دی اقامت د لمانځه کوي. دلته د دې یقیمون د اقامت درې معناوې سوې دي. یوه معنا د اقامت دا د یقیمون الصلاة معنا چې دی په لمانځه کې درېږي. دغه یقیمون له اقامت څخه د هغه له قیام څخه د قیام معنا درېدل. نو په لمانځه کې خو دا په لمانځه کې درېدل دا د لمانځه یو رکن ده. کله کله د دې لمانځه یو رکن ذکر سي ځینې مراد ټول لمونځ وي. دلته ولاړې ذکر د ټول لمونځ ځینې مراد، بعضې بیا داسې آیاتونه راځي چې هلته تسبیح ذکر وي ځینې مراد لمونځ وي، ځکه په لمانځه کې تسبیح شته. بعضې داسې آیاتونه راځي ورسته به راسي چې سجده ذکر وي ځینې مراد لمونځ وي، ځکه په لمانځه کې سجده شته. بعضې داسې آیاتونه راځي چې یوازې رکو ذکر وي ځینې مراد لمونځ وي، ځکه په لمانځه کې رکو شته. نو دلته یقیمون الصلاة یعنی په لمانځه درېږي. درېدن یې یو رکن ده چې په لمانځه ودرېدی بیا نو د لمانځه حقوق پسې ادا کوي، رکو کوي، سجده کوي. دا یوه معنا. دوامه معنا دا د الذین یقیمون الصلاة، یقیمون اقامت په معنا د دوام راځي د همیشه توب. الذین هغه کسان یقیمون الصلاة یداومون علی الصلاة، لمونځ همیشه کوي، ضایع کوي نه، همیشه لمونځ کوي. یو خدا د یو سړی په روزه کې دیندار وي چې روزه ووځي بیا لمونځ نه کوي، یا یو څو شپې دیندار وي چې هغه شپې تیرې سي بیا لمونځ نه کوي، یا په ژمي دیندار وي چې ژمی ووځي بیا لمونځ نه کوي. دا ګټور صفت نه ده. ګټور صفت دا ده چې یقیمون الصلاة یعنی یداومون علی الصلاة، همیشه تر همیشه لمونځ کوي. لکه ما مخکې خبره داسې هم درته وکړه چې دا ملایان و طالبان په دې خبره پوهېږي، یقیمونه یې صیغه د مضارع ویلې ده. پرونه مو وویل دا مضارع چې ده دا استمراری تجدودی پایده کوي. استمراری تجدودی معنا دا ده چې دا کار سړی همیشه کوي. نو له دې څخه استقامت پر لمانځه م راغی. هلته استقامت د ایمان راغی، الذین یؤمنون بالغیب. یوه مسله ده په الذین یؤمنون بالغیب کې. پرون هم ما درته وویل چې یؤمنون دا یې د مضارع صیغه راوړه چې استمراری تجدودی پایده کوي، یعنی چې دوام پر ایمان کوي، همیشه توب پر ایمان. ایمان هم همیشه توب غواړي، لکه لمونځ چې همیشه توب غواړي، ایمان هم همیشه توب غواړي. دا یو کتاب دا مستدرک چې حاکم لیکلی دی، شو مشهور د حدیثو کتاب ده. هغه حدیثونه دغه عالم په دې کتاب کې راوړي دي چې د امام بخاري او د امام مسلم پر شرط برابر دي، خو امام بخاري او امام مسلم په خپلو کتابو کې نه دي راوړي. نو دا هم په لوړه درجه د صحت کې دي، دا حدیثونه د مستدرک حدیثونه. دغه حکیم په مستدرک کې حدیث راوړی د وایي نبی علیه الصلات والسلام وایي چې ستاسې په نسو کې دا ایمان داسې زړیږي لکه دا جامه چې زړه شي. جامه چې دې اوله ورځ واغوښته ښه نوې وه، ښه تازه وه، ښه خوند یې کاوه. یو څه وخت چې تېر سئ زړه سوه، هغه خوند یې ولاړی. یو څه وخت چې نور تېر سئ بیخي قابله د استعمال نه وه، یو مخ له استعماله ووته، غزاره دې کړه. داسې دا ایمان هم ستاسې په وجود کې ستاسې په سینه کې زړیږي. دا د پیغمبر علیه الصلات والسلام صادقه خبر ده، پر دا خبره زموږ ایمان ده. نو نبی علیه الصلات والسلام وایي چې تاسې له الله څخه جل جلاله څخه سوال کوئ چې ته ایمان درنه وی کوي، پر هغه حال زاړه حال یې پرېږدئ مه. دلته اوس په موږ کې یو ناجوړي ده، شیطان خو ډېره بده بلا ده، داسې چالاکه ده چې تر شیطان چالاکه څوک بل نشته. نو شیطان دلته زموږ ذهنونه داسې جوړ کړي دي چې کاکا که یو څوک دلته وژدېدی د ایمان خبرې وکړه چې ایمان داسې ده، ایمان داسې ده. موږ وایي کاکا ورسه دا خبرې کافرانو ته وکړه، موږ خو مؤمنان یو، مؤمن ته د ایمان د خبرې ضرورت نشته. دا خبره دا زموږ په ټولنو کې حتی چې ځانونه د ټولنې خواخوږي بولي، حتی چې ځانونه د ټولنې مصلحین بولي، هغه خلک دا خبرې کوي چې د ایمان د بیانېدلو ضرورت دلته نشته، ځکه موږ مؤمنان یو. او حال دا د ګوره دا بې علمي ده، دا ناپوهي ده. د اعلی پیغمبر په خپله صادقه ژبه وایي، وایي ستا په سینه کې ایمان داسې زړیږي لکه کالی که دې غوږ نه پوهیستئ. یو وخت به داسې راشي چې دا ایمان به زیاتې نور د دغه قابل نه وي، بالا بې غورځی لکه دا ستا جامه چې داسې زړه شي چې بله ورځ یې بیا نه در اخي، واده نوره زړه شو. نو دلته الله جل جلاله موږ ته پر دغه خبر تنبیه راکړه، یؤمنونه یې سیغه د مزارې وویل چې دا خلک چې دا ایمان یې راوړی د دا به تجدید د ایمان کوي، ایمان به نوی کوي. د ایمان نوی کېدل چې شی ده؟ د ایمان نوی کېدل مذاکره د ایمان ده. په ایمان کې وژغیږئ، د ایمان مذاکره وکوي. د ایمان مذاکره چې شی ده؟ د الله جل جلاله لوی بیان کوي. الله څونه عظیم ذات، الله څونه احسان کوونکی ذات. موږ دې بدن را کړی ده، سترګې یې را کړي دي، غوږونه یې را کړي دي، پیدا کړي یو زموږ د غذا بندوبست یې کړی ده، میوې یې راته پیدا کړي دي، دواوې یې راته پیدا کړي دي، څونه احسانات الله کړي دي. دا چې ته په خوله دا خبرې کوي، هلته دې د الله عظمت هم زړه ته راځي، له الله جل جلاله سره دې محبت هم راځي. دغه ته وایي د ایمان نوی والی، ایمان په مذاکره سره نوی کوه. بله ورځ بیا په قیامت کې ژغېږه، که سل کاله ژوند هم راشي، یو وخت به م بل څوک په سترګو کې ګوتې کښېږدي، را پټې به کي، خوله به م راوتړي په چیره باندې، بیا به م یوسي په ایګره کې به م پټ کي. بس دا قیامت شو زیاتي. دغه حالت پر غني هم راځي، پر مسکین هم راځي، پر ځوان هم راځي، پر سپینږیر هم راځي، پر نر هم راځي، پر ښځه هم راځي، پر باچا هم راځي، پر غریب هم راځي، هر څوک. دغه یوه مسله د ټول انسانیت پر دې اتفاق ده چې مرګ حتمي ده، راتلونکی ده. نو مرګ چې راشي هلته بیا څه کېږي؟ بیا نو له برزخه وژغېږه. برزخ څه ډول عالم ده؟ قبر کې څه کېږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام وایي، وایي دغه قبر چې ده، پر دې به د خاورو د غار خیال نه کوي. دا یو کنده د لکندو د دوزخه، یا یو باغچه د باغچو د جنت. وژغېږه، دا جنت په باغچه کې وژغېږه، چې د جنت څنګه باغچه ده. ایمان به دې تازه شي، عقیده به دې پر قیامت ټینګه شي. د دوزخ لکندو وژغېږه، خوب به درته پیدا شي، بیره به درته پیدا شي. تجدید د ایمان په دغې طریقې کېږي. د الله د پیغمبر څخه وژغېږه، د هغه معجزات وګوره، د هغه اخلاق وګوره، د هغه پر نبوت به دې ایمان ټینګ شي. د الله جل جلاله د کتاب شان وګوره، د الله پر کتاب به د ایمان ټینګ شي. ایمان زړیږي، ایمان نویوالی غواړي. یوه مسله خو دا ده، دا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ده، مستدرک نقل کړی ده، چې حاکم لیکلی ده. وای ایمان چې ده، دا ستاسې په سینو کې داسې زړیږي لکه ستای پر بدن چې جامه زړیږي. تاسې له الله جل جلاله څخه سوال وکئ د دغې خبرې چې ستاسې په سینه کې ایمانونه نه وي. کې ایمان الله په دغه مذاکره نه وی کوي. ته سوال له الله وکړه چې تا ته توفیق د مذاکرې درکړي، تا ته امکانات د مذاکرې در پیدا کړي، بیا به ته مذاکره د ایمان وکړي. ستا په سینه کې به هغه زوړ ایمان بیرته نه وی سي، قوي به سي، ټینګ به سي، مضبوط به سي. او که دې غوږ نه پیستی، ایمان زړیږي زړیږي زړیږي، اخر یو مخ ووځي، ورک سي. یوه مسله دا ده. بله مسله دا ده که الله جل جلاله موږ ته وخت راکوي، توفیق یې راکوي، بیا به د قرآن کریم په طرز بحث کې تاسې دا ووینئ. قرآن کریم کې چې کوم مسائل بیانیږي، کله کله په قرآن کریم کې احکام بیانیږي، لمونځ وي، روزه وي، حج وي، اودس وي، پلان و پلان. کله کله حقوق د خلکو بیانیږي، کله کله نور احکام. خو لیکن د قرآن کریم طرز بحث دا ده چې چیرې مجموعه د احکامو په قرآن کریم کې راغلی ده، د هغه په درج کې د ایمان بحث وي. هر مسله چې الله جل جلاله قرآن کریم کې ذکر کړی ده، په هغه کې د ایمان بحث وي. د کوم اشاره دې ته ده چې ایمان پرېږده مه، ایمان کې مذاکره کوه، د ایمان تجدید کوه. که چیرې د مذاکرې امکانات نه وو له چا سره، بیا تفکر باندې یې نوی کوه. په فکرم ایمان نوی کېږي. چورت ووتې، الله جل جلاله څنګه بدن راکوي، په کومه کارخانه کې یې جوړ کړم، څنګه دنیا ته راوستم، څنګه لوی کړم، څنګه پوه کړم، زما په شاوخوا کې د لمر ده، سپمژۍ ده، اسمان ده، مځکه ده، میوې دي، درختې دي، هواوې دي. دې کې چورت ووه، دا ار زره ده د نظام کائنات، د الله جل جلاله د عظمت اعلان درته کوي. هر زره د نظام کائنات د الله جل جلاله د عظمت مظهر ده. فکر کې کوه، چورت کې وه. ایمان به دې نوی کېږي، ایمان نوی کېدل غواړي. دغه خبره چې یو څوک کوي چې کاکا موږ خو مسلمانان یو، دلته نو د ایمان د خبرو ضرورت نشته، دا سادهګان دي، ناپوهان دي، د شیطان تر سلطه لاندې راغلي دي. نو ځکه ما درته وویل چې الذین یؤمنون بالغیب کې صیغه د مضارع وویله چې استمرار تجدودي راسي، یعنې دوام پر ایمان وکړه. نوی نوی مذاکره د ایمان کوه، نوی نوی فکر په ایمان کې کوه، چې ایمان در څخه زوړ نه شي، زوب پیدا نه کړي، کمزوري پیدا نه کړي. او داسې یې په دغه کې هم په لمانځه کې هم یقیمون اسولات خبره وکړه. یقیمون چې دوی همیشه توب کوي، یقیمون له اقامت ده، اقامت دوام ته وایي، دومه معنا یې دا ده. یقیمون اسولات چې دوی همیشه توب کوي، پر لمانځه باندې همیشه تر همیشه لمونځ کوي. داسې نه وي چې یو څو شپې کوي بیا یې پرېږدي. له حجه راغلی دا زموږ خلک اکثره له حجه راسي، یو څو شپې ډېر دیندار وي، اول سب کې څادر اچولی، څو شپې چې تېرې شي بیا ورک شي ولاړ شي. او درېیمه معنا د یقیمون اسولات دا ده، یقیمون اسولات دا معنا چې دوی دا محافظه پر حقوقو د لمانځه کوي. اقامت معنا درېدل، د لمانځه درېدل یې پر خپلو پښو دا ده چې ټول حقوق د لمانځه وي هغه ورکړي. نفس لمونځ کول نه، بلکې اقامت د لمانځه وکړي. اقامت دا معنا چې د لمانځه ټول حقوق ادا کړي. د لمانځه فرائض، واجبات، سنتونه، د لمانځه حقوق، دا ټول ادا سي، دغه لمونځ د متقینو ده. یو مطلق المنز کول دی. مطلق المنز کول خو پا دادغه که رازی رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما عذاب داغو خلقو لرسيدي المنز كي يخل المنز غابيلي داغ المنز على عظام بيان كريت او داغ المنز اقامت بكريوي اقامت مانا حبس جميع الحقوق طول حقوق دا المنز وارك دا المنز المنز دا متقينو دا نو یقیمونه یا پا دی واجه وویل سی حقی آداسی وسنو سی اقامت دل منظراسی یعنی ادا دا جمیع حقوقوی وسی پول حقوق دل منظر آداسی سو سی داسی المنز جول سی سی آغا سی پت دا متقین و دا داغل منظر پا واجه سرائی متقی جول سی دا داغل منز دا پا اصل که المنز لدروشی یعنی جورد پا المنظر که یو افعال دی یو اقوال دی یو احوال دی لدرو شیانو دو منز جوت که دادرس را شیان کران نو دال منز سحیل منز دی که لدغو درو یو کم سی بیا نقصان بکشید یو افعال دی افعال جمع دا پیعل کار توایی یعنی پلمانزه که چه کارو نستا یو کار پلمانزه که دادا چی تدا ودریشی بل کار داده سلاسون غجوه تیوسی بل کار داده سلاسون پر ترنامه لاندی ونیسی بل کار داده سی بیارو کو وکی بل کار داده سی سجده وکی بل کار داده سی لسجده را پورت سی کشینی ادا سی دلاسو لاسون پر پلانی زینی ورن دا کارو نکی پا دغو کارو که دا سی کارو نستا که یو منده سی المنز دی لما بای نولا علی بازی کارو نپرستی لکه ولاری رکو سجده بعضی کارونه پا دی که بیا واجب دی لکل روکو را پرتکی دل سجیده را پرتکی دل بعضی کارونه پا دی که سنت دی لکه غجو تلاس ولل لاس پر نامه باندی نیول بعضی کارونه پا کش مستحب دی لکه ده سجیده زایت کتل پلانی زایت کتل دا کارونه دی دا کارونه سی طول برابر سی نوست دال منزه یا وحی سر وغس او دا کارونه که بالکلیه بازی که لما بین اولارو خو بیخی المنز لما بین نزی بازی بیا المنز لما بین نزی خو نقصان کراولی پرس چی پاتسی المنز لما بین نزی واجب چی پاتسی المنز لنقصان سرد سنت باندیم منز نقصان کلی او کچیری دغو کارونه و خسوو خو خراب خسوو نو هم بیا المنز المنز دا خو نقصان پکشید او دویم شی بیا پا دا المنزه که اقوال دی اقوال جمع دا قول مانا خبر پا المنزه که خبری دی اول وار المنز شروع که یه لالله اکبر الله اکبر دا یو خبر دی الله اکبر و علا لوی دی او الله اکبر علا تر هر حق چلوی دستی تصویر که یه سی تا هر چونه دا علا دلوی والی تصویر وکی علا تر حقا لوی دا الله اکبر من کل کبیر تر هر لوی طاقت علا لوی دا دا خبر کون غالی کدی دا نو ویل نو دا تکبیر اولا دا پرست بی علا حقا ورست سبحانک اللهم و بی حمدی که و تبارک اسمو که و تعالی جدو که و لا اله غیرک دامیو خبر دا چی نو ویل سنت پاتا سی هم منزناتی سی بیا لاغ ورست الحمدلله واجب ده سرت واجب ده کدی دوار پریشو و خو بیخی قرعت لما بای نولاری پرس پات سی کدی یو ووایو یو دی پریشو وی نقصان عظیم نقصان راغی خو المنز المنزد دا سی پروکو تزا تسبیحات دی تکبیرون دی اتحیات دا دا خبری دی آخر خاتمت سی دل منزه پر یو خبر باندی رازی آغا السلام علیکم و رحمت الله پا کم خبر باندی شروع سی پر کم خبری خاتی مراله پا دی طول منزه که تل خبر استستاخل و خاموشه ند یو چه بوای دغ اقوال دا توای اقوال اقوال بسحی که یه الله اکبر بدی سمز دی دا سبحانک اللهم بدی زدی قرأت بدی زدی اوزو بلا بدی زدی بسم الله بدی زدی تسبیحات به دي زدایي دا به په صحیح صحیح انداز وایه، غلط به نه وایه. که دي غلط ووایو لمونځ له ما بی نه ځي، دغه اقوال به صحیح کیې. یاري خو افعال وو بیا اقوال سو، اقوال چې هم صحیح سو ټوله سره ته پای. اوس دې لمانځه یو جسم پیدا کوي، یو سرت یې پیدا کوي، داسې سرت یې پیدا کوي لکه دا د انسان سرت. انسان چې اوس دوه لاسونه لري، په هر لاس کې ورغوی لري، بیا پنځه پنځه ګوتې لري، دوې پښې لري، صحیح صحیح لوی ادوم کوچنی ادوم، پښه یې سمې، ګوتې یې سمې، سترګې لري، غوږونه لري، سر لري، غاړه لري، نس لري، شا لري، ټول مکمل انسان. اوس دا انسان پر انسان که چیرې یو ادوم په دا بیخ کې نه و نو دا خو ناقص ده، که سر نه و هغه خو بیخي نیستي ده، انسان نه، دا هېڅ د انسانیت کار کړ. که لاس نه و هم ناقص ده، که غوږ نه و هم ناقص ده، که سترګې نه وې هم ناقص ده، که ټول اندامونه پره و، دا اوس کامل انسان ده. خو بیا هم دغه انسان چې دا ټول د اجزا و کمال پکښې موجود سي، دغه انسان بیا روح غواړي. که روح پکښې راغی، دا اوس د انسان کار ورکوي. موږ ته ژوندي انسانان یو، اوس څوک بازار ته ځي، څوک دکان کوي، څوک څه چل کوي، څوک څه چل، دا ټول موږ کار کولای سي، ځکه دا زموږ مکمل بدن چې ده په دې کې روح شته. که چیرې زموږ له دغه بدنه روح جلا سي، بدن هغه بدن ده ډېر ښایسته، د سر ته نوکه یوه ذره کمبوتي هم نه ده کړی، روح ځینې ولاړی، زیاتي بدن کار نه ورکوي. دا خو پرېږده چې کار نه ورکوي، بلکې له غاړې دې ته زیاتي به یو ځای ته وړې، یو ځای به پټوې. دا اصل لمونځ هم چې تا جوړ کوي، افعال د لمانځه صحیح سو، ټول اقوال صحیح سو، یو مکمل جسم دې د لمانځه ته ورکوي، اوس د روح ضرورت ته روح پکې پیدا کوي. چې کله دې روح کې پیدا کوي، دا لمونځ دې ژوندی سي. دا هغه لمونځ ده چې کوم وخت له تاسخه روح جلا سي، ته په قبر کې کښېنې، بیا به دغه روح د ژوندي چا په شکل درته راځي. دا لمونځ دلته به له تا سره رغېږي، دلته به له تا سره وي. او که دې مجسمه ور جوړه کړه، روح دې ور نه کوي، نو بیا هم تاوان ورسېدی ډېر، روح به ورکوي. روح یې هغه درېیم شی ده. موږ په لمانځه کې افعال دي، اقوال دي، دریم شی احوال دي. احوال چې هم پر خپل ځای باندې رالو، نو اوس په لمانځه کې روح پیدا سي. لمونځ هغه خپل قوت حاصل کوي. دا هغه لمونځ جوړ سي چې تا له پحشا و له منکره راګرځي، دا ژوندی لمونځ درسره ده چې په هر ناتار ګډېږي، دی دې راکشي بیا تا ساتي. او که دې روح نه ورکړی، نو یو مړی د لغاړې دې ده، ګټه خو بیخي نه چې درسولای، لغاړې دې ده. هغه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هغه لمونځ چې تاسې له فحشا و منکره راګرځي، هغه لمونځ چې تاسې له غلطو شیانو راګرځي، هغه هغه لمونځ ده چې تا په خپله سعی او کوشش سره ژوندی شی ځینې جوړ کړی دی. ژوندی لمونځ ده، جسم دې ور جوړ کړی ده له افعالو له اقوالو، روح دې ور کړی ده په احوالو باندې. احوال ما مخکې درته بیان کړو. امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې هم دا خبره کړې ده، کیمیایي سعادت کې یا په نورو داسې کتابو کې هم کوي، نور علما هم دا خبره کوي چې دا شپږ شیان دي. په شپږو شیانو لمانځه ته روح ورکړل کېږي. اول له دا شپږو شیانو حضور قلب ده، چې زړه دې دالت وي، چې پر لمانځه ودرېدې له ټولو شیانو دې ذهن سره راټول کوي. اوس متوجه شوې چې دلته زه په یو خاص خدمت باندې اخته کېږم. لکه اوس مثلا یو سړی موټر چلوي، ګوره لاس یې پر کار ده، پښه یې پر کار ده، سترګې یې پر کار دي، که هلته له بله سره رغېدی مخې دوري و، اخر یې په بل موټر کې وي، که پښه ځینې پورته کړه هم موټر ته تاوان رسېږي، که لاس ځینې لرې کوي هم هغه پر بله خوا باندې ځینې ځي. نو د موټر والا به داسې ذهن وي چې زه موټروان یم، موټر چلوم، د دې موټر ذمه داري هم له ما سره ده، او دغه لس کسه شل کسه چې ما سواریان راخیستي دي زه خو ذمه دارم. بیا نو دلته چې ته خبرې ورسره کوې، لا دی وایي غوام مې مه ده، کار از خرابیش دای متوجهی دا خپل کار تنور چورتونه نوی چه چو دا کار خلاصیش دا اسی با تا متوجه المانده تا چه دا در عالم پر المانده و داریدن واسمی کار داغ دا دا مویم کار دا چه رس خراب نش هر زایت با متوجه دانو حضوری قلب دا زرب دی دالتی کل چه حضوری قلب راسی یعنی چه زرب دی دالت سی بیاداغ الپاس توایه الله اکبر لدغا لفظ مانا دا سلی زین ترازی پهم المانا دویم شای دا چیز را دالت سی مانا تا متوجه کیش پهم المانا دا دویم لحوالو تا الله اکبر سمی وویل دامی وویل چی الله جل جلاله تر هر آغا لوی شی لوی دا چیزی پرزوام چی چون از علا تا لوی پرزوام تر آغا علا لوی تا دا علا لوی از ما پزین که نشید دا سیو عظیم ذات الله اکبر الله جل جلاله تر هر شي لوی الله اکبر من کل کبیر انا داس لوی ذات اپا دا خبر پوس ون خبر از رحم تسلیم کرتی و علا لوی اپ سر عالم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحان پاکیت کت اللهم یا الله سعیبونو و نقصانات سیدی دا هیچ یو پتاکی نست لعیبو اسخ پاکی سبحانک اللهم و بیحمدی کدامانا سی طول کمالات تا تثابیت و تبارک اسمو کمبارک دنوم ستا ستا پا نامکی لیزت دا ستا پا نامکی خوند دا ستا نوم گت رسولو والا دا ستا نوم چی لشی سر یاد سی اغشی که برکت راجی و تعالی جدو کلوی ده طاقت ستا تا ده زبردست طاقت خواهند بس پردغنو پسی زا تپای پوری ده تپهمل مانا وای چی زرا حضیر سینو بیا مانا پهمیش دالمنز کل سر اسخ درواخی لعلاه اکبر اسخ چی درواخی بیا ترپای دا طول ده الله جل جلاله شان او عزمت بیانیش ده الله لوی بیانیش ستاسی دغه د الله لویی ته چورت سی زړه کې دغه تصویر د لویی د الله کیې له دې څخه درېیم شی را پیدا کیږي درېیم د احوالو درېیم د احوالو سی د تعظیم د الله عظمت د سړي زړه ته راشي نور شیان دې له زړه ووځي یوازې د الله لویی دې زړه کې ځای ونیسي چی کلا عزمت زره تراغی لدیس خدوی خبری نوری را پیدا کیش دا پا خپلا یو دبل پسی سر را پیدا کیش چی کلا دا علالوی زره تا تیت اسوا دل تا خو پوری جا پیدا کیش بیرم انتیای در جا بیر پیدا سی چی علا تا دا سی عظیم ذاتی چی دا طول انسانان پیوار دوزخت ورتو کستا پلوی که دا کمی نرازی نا چا تا مفتاج او که دا طول انسانان جنت توا چینوم ستا پلوی که کمی نرازی نو له دوزخه سړی وبیریږي چې داسې نه وي چې الله په غوسه کې راشي ما دوزخ ته واچي او جنت ته یو عظیم امید پیدا سي چې الله جل جلاله هغه عظیم ذات ته چې ما دا خپل وجود نه و ځینې غوښتی الله راکړي ما له الله سترګې نه وې غوښتي رایې کړي ما له الله غوږونه نه و غوښتي رایې کړو ما له الله دا دوهنه نعمتونه نه دي غوښتي الله راکړو نو داسې زه د خپلې زندګۍ په شلو کلو کې له الله جل جلاله د جنت سوال کوم نو الله مهربانه درابي رجا پیدا سی امید خو کله سی دا علا عظمت زره تا تیت سی شپرم شایم پا خپل پیدا کیجی شپرم دا احوالو سی آغا حیات چی چون دا علا لوی زره ومن لبیا پا دی خپل ناقص عبادت باندی سره و شرمیش چی یا اللہ ستال شان سر پکار داو چی زده چلیر وی سات طول ما سر پر سجده باندی یشی وای پر سجده پرو ستا د الوهیت و د ربوبیت حق نه ادا کېدی نه ما په دې باندې ستا حق ادا کړ خلک کیسه کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل وخت کې هغه د بیت الله شریف یې دروازوان ته وویل ستا ما ته دا دروازه را خلاصه که زه د بیت الله شریف کې دننه شپه تېروم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیت الله شریف کې دننه ختم قرآن وکی ټول او دا د تراوح په شان کې وکي تراوح یو داسې کیفیت ده په نفلو کې روا ده سیار اسرائیل پر یوه پښه زور وکي دا بله پښه یې مازې پر مځکه تکیه کړي بیا پر بله پښه زور وکي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په اول رکعت کې پر یو پښه زور کړی وو، یعنی لکه سړی پر یو پښه علات قرآن کریم وای، پنځلس سپارې قرآن ووایو، په دا بل کې بیا پر دا بل پښه زور وکړي پنځلس سپارې قرآن ووایو، سهار چې دا ختم پره کوي سهار یې وویل چې یا الله څوک چې ستا د عبادت حق د هغه ما ادا نه کوي، پیژندلی مې یې په حق معرفت سره، داسې مې پیژندلی یې چې ستا د الوهیت و د ربوبیت حق ادا کېږي نه، لیکن حق مې ادا نه کوي. نو دغسې چې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په دغه لمونځ امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دا اقرار وکړي چې یا الله ستا د عبادت حق ادا نه سي، داسې لمونځ خو موږ کولای دا نه سي، دا خو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه استعداد و د هغه قابلیت و. نورسته بیا حیا را پیدا سي چې یا الله څونه احسانات چې تا کړي دي د څونه عبادت چې ته لایق یې هغه زه نسم کولای، دغه کمزوری غوندې عبادت چې مې وکوي په دې شرمېږم. دا شپږ شیان چې په لمانځه کې رالو اوس لمونځ وندی سي، دا لمونځ تا ته دعاګانې کوي، دا لمونځ له دغه نه نه ایسي بس دا الله ته لاسونه پورته کړي دي چې پلانایه زه دې له ضایع کېدلو وساتلم الله دې تا نه ضایع کوي، زه دې له نقصانه وساتلم الله دې تا ته نقصان نه راولي، او په کومه ورځ باندې چې ته په قبر کې کښېږدې تا د لمونځ به درته راسي، ډېر ښایسته شکل به لري، ډېر خوش رویه څوک به وي، ته به ورته وایه چې په دغه یوازې کور کې یې ته له کومه سوې څونه ښایسته انسان یې، څونه خوش رویه یې، څونه د سړي طبیعت په در سمېږي، څونه په دغه ټول وحشت د دې غار دې راڅخه لرې کوي، ته له کومه سوې، دی به درته وایي چې زه ستا المونځ یمه چې تا زه دنیا کې ژوندی کړی وم وسا زه ژوندی رالم. نو د یقیمونه سولات د امانات چې لمونځ په دغه انداز کوي، او ومما رزقناهم ينفقون ومما بعضی له هغه ما ده من طبعي زیاده ملایان و طالبان په پیږي، مما بعضی له هغه ما ده رزقنا الله وی چې موږ رزق ورکړی ده هم ودی ته له هغه ينفقون دی نه پکې کوي. دلته بیا یو څو خبرې دي، یوه خبره دا ده چې دا درېیم صفت ده د صفاتو د متقینو، او دلته مراد له انفاق څخه اعظم په هغه شیانو د انفاق کې زکات، زکات ورکول پر دې زکات. او دلته د مفسرم لیکلي دي علامه نصفي هغه وایي امکان لري چې زکات ځینې مراد وي، ځکه دلته مقارین ملګری له لمانځه سره راغی، لمونځ زکات اکثره ځایونو سره ملګري وي. او تخصیص د زکات دلته وکړي، زکات عبادت مالی ده لکه لمونځ عبادت بدنی، زکات عبادت مالی ده. او د زکات اهمیت نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی ده، هغه وایي الزکات قنط ورت الاسلام، زکات د اسلام پول ده، که دې زکات ورکاوو پر پله ورتیر شوې بلې خوا ته په اسلام کې داخل شوې، او که دې زکات نه ورکاوو نو ستا د اسلام تر مابین پول پروت ته پر پله تیر شوی نه. زکات اهم عبادت ده، عبادت مالی ده. خو ښه خبره خو دا ده چې زکات اهم رکن د نور انفاقونو مراد سي، لکه بعضې واجب شیان دي لکه صدقة الفطر، اضحیه د لوی اختر، یا بعضې نفقات دي لکه د ښځې نفقه، د زوی نفقه، د پلاني نفقه، دا شیان هم شته. دلته الله جل جلاله اول وار دلته من طبعي زیا ووایو ومما بعضې له ماله، ټول به نه ورکوي، ځکه ټول مال مصرفول په نسبت و اکثرو انسانانو ته بذر بلل کېږي، اسراف بلل کېږي، دا نه سي. ولې خو ته چې دلته ټول مال صدقه کې زیاتي ته مجبور یې، بیا به ته سوال کوې د داسې خلکو په شان کې ټول مال صدقه کول هم فرق نه کوي چې هغه صدیقین دي په امت کې. صدیقین بیا برداشت لري، صبر لري، هغه چې ټول مال صدقه کې د هغو دپاره فرق نه کوي، خو هغه کم کسان. حضرت عمر رضی الله عنه قصه کوي، وایي موږ چې به په یو ځای د خیر کار کاوو، هر وخت چې به د خیر د کار مقابله سوه صدیق اکبر به تر موږ ټولو مخکې و، نو زما به یو څه غبطه پیدا کېده، دا حسد نه بولي، غبطه یې بولي، چې زه هم باید یو وخت دغه کار وکړم لکه صدیق اکبر، بلکې تر هغه ځان مخکې. نبی علیه الصلاه والسلام چې د تبوک د غزا اعلان وکړي چې تبوک ته ځو د جهاد دپاره او د ډېرې خرچې ضرورت ته هر سړی دې د خپل توان مطابق نفقه وکړي چې د چا څه په وس کې هغه دې راوړي. نو داسې صحابه هم پیدا سو، حضرت عثمان رضی الله عنه 400 اوښان له ټولو اکمالاتو سره ورکړو نبی علیه الصلاه والسلام، او 4000 دیناره که 4000 درهم علم چا څه راوړو چا څه راوړو. داسې صحابه هم پیدا سو چې یوه کیلو یوه لپه خورما یې راوړه. نو بلشته حضرت عمر رضی الله عنه وایي، ما وویل چې نن له ما سره شیان شته په کور کې، نن به د صدیق اکبر مقابله کوم. او کور ته چې رالم روپۍ مې نیمای کړې، نیمای مې کور پرېښوې، نیمای مې راواخستې، څه جامې مامې هغه مې نیمای کړې، څه خورما پرته وه هغه مې نیمای کړې، اوربسې وې هغه خو چې څه کور استې وه هغه مې ټوله نیمای کړې. را مې وړه د نبی علیه الصلاة والسلام په واک کې مې ورکړو. صدیق اکبر هم څه له کوره راوړو چې هر څه یې راوړو، خو هغه یې راوړو. چونکې نبی علیه الصلاة والسلام د لوړ قابلیت او استعداد خاوند و، دا هر چا له حالاتو یې د هغه اخلاص پامولی سی. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل چې عمره څه دې راوړو څه دې پرېښو. هغه ورته وویل په ډېر افتخار چې د الله پیغمبره هر څه چې مې کور درلودو نیمای مې کړو، سر نیمای مې راوړو. صدیق اکبر ته وویل تا څه راوړو څه دې پرېښو. هغه ورته وویل چې د الله پیغمبره د الله او د الله د رسول رضا مې کور پرېښو، نور هېڅ شی مې په کور کې نه ده پرېښی، ټول. حضرت عمر وایي ما فیصله وکړه چې د دغه سړي مقابله نوره نه کېږي. نو دا شان د صدیقینو ده. صدیق داسې کولای سی، ما و تا خو ذاتي دستي د بل پر جیبل مې ومړې نه سو کولی. نو ځکه علا وایي مؤمن ما بعضې له هغه ماله رزقنا چې موږ په رزق ورکړي دي هم دوی ته. دلته نسبت د رزق ځان ته وکړئ، دا یو قسم تشجیع ده پر انفاق باندې. یعنی الله پر انفاق دلاوري درکوي چې ګوره دغه ما درکړي دي، ستا به دا خیالي چې ما چالاکي کړې ده، د سوزو دکان مې په دا روزه کې راویستی، مازګر دی خرڅېږي وار نه پر کېږي، دا ما چالاکي وکړه. الله وایا دا ما درکړي دي، ابل ته سې نه ورکوم، سوزې په دکان کې وراسته سو. و مما له هغه مال رزقنا چې موږ په رزق درکړي دي هم ودی ته، لا غسخه ينفقون دی نه پکې کوي. ينفقون بیا سیقه د مزارې ویلی ده، همیشه به نه پکې کوي. دی به نه کوي چې په روزه کې دی زکات ورکړي، بیا له روزې وروسته که څوک مړ کېدی هم دی غوږ نه په باسي. هغه یې مسله نه ده. هر وخت به د محتاج خیال ساتي، هر وخت به د حقدار خیال ساتي، هر وخت به د قریب خیال ساتي. ادا انفاق ته دا درې صفتونه دي په دغو درو صفتو باندې هغه تقوا هغه کامله کیږي، یو سړی متقی بلل کیږي. بیا چې د دغو درو صفتو باندې اثر مرتب علا په دنیا کې څه کوي او په آخرت کې دا به په ورسته کې راځي. واخر دعوانا ان الحمد لله. لا اله الا الله محمد رسول الله. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د تعلیم الاسلام رادیو څخه. لا اله الا الله محمد رسول الله.